राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2052 तनुसार 30 मई 1995 को प्रातः 8:30 गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए कई साधन है और उन साधनों का आविष्कार होता ही चला जा रहा है। उनकी इयत्ता नहीं है कि इतने ही साधन है, ऐसी बात नहीं है। यह दार्शनिक भेद है, ऋषियों के भेद है, आचार्यों के भेद है। सबका ध्येय उस तत्व की प्राप्ति का है, कल्याण का है, उद्धार का है, जीव का सब तरह से छुटकारा हो जाए, जन्म मरण से रहित हो जाए, परम शांति की प्राप्ति हो जाए, फिर बार जब जन्म न मरना न पड़े। यही उद्देश्य जितने आचार्य हुए हैं, श्री शंकराचार्य है, श्री रामानुजाचार्य है, श्री वल्लभाचार्य है, श्री विष्णु स्वामी है, श्री चैतन्य महाप्रभु है, ऐसे ऐसे कई संत हुए, उनका सबका ध्येय यही है। और प्रणाली भी अलग अलग है, क्योंकि रुचि नाम वे चेत्या ऋषि कुटिल मेको गमस्त परसा मरना वही वह। जैसे समुद्र में नदियां आती है, कई तरफ से आती है, आगे समुद्र में मिलती है, ऐसे रुचि की विचित्रता से मानो नदियों की गति ऐसे ऐसे होती है। इसी तरह से मनुष्यों की रुचि तरह तरह की होती है, उस रुचि के अनुसार मार्ग होते हैं। जैसे भूख एक होती है और भोजन करने पर तृप्ति एक होती है, परंतु भोजन की रुचि दो की एक समान नहीं होती, सबकी अलग अलग रुचि होती है। किसी को कोई अच्छा लगे तो किसी को भोजन अच्छा लगे। ऐसे अंत में प्रापणीय तत्व वो एक है और उसके बिना जो भूख है, अभाव है, वो एक। उस तत्व के बिना इसकी भूख मिटेगी नहीं, वो सबकी एक है और अंत में तृप्ति एक है। परंतु जैसे भोजन की रुचि अलग अलग होती है, ऐसे साधनों की अलग अलग रुचि है। यह जो मनुष्य कहता है हम समझते हैं यही ठीक है, तो एक दृष्टि से ठीक है, उनके लिए ठीक है, परंतु दूसरा मार्ग नहीं है, ये बात नहीं है। और मार्ग भी है, कई मार्ग अनेक, अभी तो आविष्कृत ही नहीं हुए हैं, जिनको कोई नहीं जानता, ऐसे मार्ग भी है, वे नया आविष्कार हो सकता है। ऐसे हमारे को मालूम होता है, मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ, उससे हमारे पर असर पड़ता है कि नए नए ढंग की बातें हैं। जैसे एक दो बात मैं कहता हूँ, आप ध्यान दें। हरेक भाई बहन के मन में रचा हुआ है कि अभ्यास से होगा, अभ्यास करने से तत्व की प्राप्ति होगी। गीता में भी अभ्यास कहा है, परंतु अभ्यास कहाँ कर, अभ्यास कहाँ तक काम करता है, इस बात का भी विचार करने की आवश्यकता है। अभ्यास का अर्थ तत्र स्थित यत्नोभ्यास, ये अभ्यास वैराग्य भ्रांत निरोधा वृत्तियों के निरोध के लिए अभ्यास वैराग्य व्याम, अभ्यास से वैराग्य से वृत्तियों का निरोध होता है और निरोध होने पर वो दृष्टा के स्वरूप में स्थिति हो जाती है। तो वृत्तियों के निरोध के लिए है। ऐसे गीता में भी जब मन की चंचलता के विषय अर्जुन ने पूछा तो वहां भगवान यही के अभ्यास कौन थे, वैराग्य थे, गृह थे, अभ्यास और वैराग्य बताया। और सात्विक सुख बताया तो उसके लिए अभ्यास रमते यत्र दुखांतर से निगच्छति, अभ्यास से रमण होता है, दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, सात्विक सुख में बताया है। तो अभ्यास क्या करता है, खूब ध्यान दे आप लोग और शंका हो तो अभी लिख ले, फिर मेरे से पूछ ले, बात से बड़ी अच्छी रेट चलेगी। मैं आपकी बात का निरादर नहीं करूंगा, मेरी वृत्ति मेरी धारणा मेरी समझ उसके अनुसार उत्तर दूंगा। अभ्यास से क्या होता है, अभ्यास से एक नई स्थिति बनती है, वे नहीं है वो अभ्यास से स्थिति बन जाती है। मैं ये कह देता हूं अभ्यास से तत्व की प्राप्ति नहीं होती तो लोगों को ठेस पहुंचती है, ये क्या कहता है। मैं कहता हूं उसका आशय आप समझो, अभ्यास से आपकी एक स्थिति बनती है और तत्व की गति और स्थिति से अतीत है, परमात्मा तत्व है, आपकी गति और स्थिति है इससे अलग है, वो ना गति है ना स्थिति है। तत्र स्थितो यत्नोभ्यास, स्थिति करने के लिए अत्न किया अवसर अभ्यास होते स्थिति के लिए, तत्र स्थितो यत्नोभ्यास, उसमें स्थिति करने के लिए यत्न किया जाए उसका नाम अभ्यास है। तो स्थिति के लिए किया जाए तो स्थिति बनेगी अभ्यास में, पर परमात्मा तत्व स्थिति से अतीत है, उस स्थिति में नहीं है। विवेक से बहुत विलक्षण लाभ होता है, और जो मैंने कल कहा कि शरीर से आप अलग है, आप से शरीर अलग है, ये अगर अनुभव हो जाए बहुत लाभ होगा, बहुत विशेष लाभ होगा। तो शरीर से आप अलग है फिर अभ्यास नहीं होगा, अभ्यास तो वृत्तियों को लगाया जाए, वृत्तियां शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन शरीरों को लेकर अभ्यास होता है। समाधि होती है वो कारण शरीर को लेकर होती है, वृत्तियां क्षमता अवरुद्ध हो जाती है तो कारण शरीर में समाधि होती है, तो समाधि से कारण शरीर में स्थिति होती है। उसकी दो अवस्था होती है, एक व्युत्थान अवस्था एक समाधि अवस्था, समाधि में रहता है फिर व्युत्थान होता है, और तत्व की प्राप्ति होने पर व्युत्थान नहीं होता है। आप अपने स्वरूप को प्राप्त हो गए, व्युत्थान में कोई कारण नहीं है, दो अवस्था नहीं होती। कि हमने ऐसी बात लिखी है कि स्थिति होने पर भी दो होते हैं, अभ्यास एक अवस्था समाधि अवस्था होती है, एक व्युत्थान अवस्था होती है, परंतु मैंने संतों के ग्रंथों में देखा है, बातें की है, विचार किया है, तो तत्व की प्राप्ति होने पर अभ्यास नहीं होता, अभ्यास से प्राप्ति अभ्यास से स्थिति होती है, तत्व स्थिति से अतीत है, मेरा कहना है। तो व्युत्थान और समाधि दो अवस्था योग की होती है, जहां वृत्तियां लगाने की बात होती है वहां समाधि और व्युत्थान दो अवस्था होती है, जहां व्युत्थान सब प्रकृति के कार्य प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद होता है वहां दो अवस्था नहीं होती, प्रकृति के संबंध रहते हुए व्युत्थान अवस्था और समाधि अवस्था होती है। स्थूल शरीर में पदार्थ और क्रिया है, सूक्ष्म शरीर में चिंतन है, अभ्यास है, कारण शरीर में समाधि है। जैसे मैंने कल कहा, वो अगर बात समझ में आ जाए आपके मेरे किसी के भी समझ में आ जाएगी, तो स्थूल शरीर से संबंध विच्छेद हो जाएगा, तो क्रिया और पदार्थों में आसक्ति नहीं होगी, और सूक्ष्म शरीर से अतीत अवस्था हो जाएगी तो चिंतन में और ध्यान में आसक्ति नहीं होगी, और कारण शरीर से अतीत का अनुभव हो जाएगा तो एकाग्रता में स्थिरता में आसक्ति नहीं रहेगी। वो स्थिरता में भी आसक्ति है, वो भी राग है। कार्य की अपेक्षा चिंतन सूक्ष्म है, चिंतन की अपेक्षा स्थिरता सूक्ष्म है, तो स्थिरता की आसक्ति होती है उसकी समाधि होती है, परंतु स्थिरता में आसक्ति है ये कारण शरीर के साथ में संबंध है। अगर देह से अतीत का अनुभव हो जाए तो समाधि में स्थिरता में भी आसक्ति नहीं रहेगी। जैसे भोगों में आसक्ति मिट जाती है, पदार्थों में आसक्ति मिट जाती है, स्थूल शरीर के अलग हो रहे हैं, ऐसे सूक्ष्म शरीर से अलग होने पर चिंतन में आसक्ति नहीं रहती, उसमें फसावट नहीं होती, और कारण शरीर से अतीत होने पर एकाग्रता में स्थिरता में आसक्ति नहीं रहती और उसकी जरूरत नहीं रहती। जती हुई बात प्राय लोगों के है कि अभ्यास करने से ठीक होता है, एकांत में ठीक होता है, और ये बात शास्त्रोक्त है, शास्त्र की बात है, संत महात्माओं की बात है, ये मैं बात कम नहीं समझता हूँ। मैं कह देता हूँ कर्ण निरपेक्ष और कर्ण रहित दोनों बातें कहता हूँ, तो कर्ण निरपेक्ष साधन होता है उसमें समाधि और वित्थान दो नहीं होता, कर्ण सापेक्ष में उत्थान वित्थान समाधि होती है, कर्ण का संबंध विच्छेद हो जाता है, वहाँ कर्ण साथ रहता है नहीं, स्वरूप में स्थिति हो जाती है। तो सम दुख सुख स्वस्थ, सुख दुख सम क्या, के संसार का सुख दुख, शरीर का सुख दुख इसका स्थूल का, और सूक्ष्म का क्या, के चिंतन ध्यान इसका जो सुख दुख, चिंतन हो जाए तो विक्षेप हो जाता है, स्थिरता हो जाते सुख होता है, ऐसे काल शरीर का स्थिरता हो जाए तो शांति मिलती है, स्थिरता में शांति नहीं मिलती, तो ये स्थिरता और विक्षेप इनका ये झंझट है, ये तत्व से अतीत होने पर, तत्व की प्राप्ति मानव शरीर तीनों शरीर से अतीत होने पर वो स्थिति में आसक्ति भी नहीं होगी, समाधि में भी आसक्ति नहीं होगी, स्थिति हो जाए परंतु राग नहीं होगा। जैसे स्थूल शरीर से संबंध विच्छेद होने पर भोगों में और संग्रह में आसक्ति नहीं होगी, सूक्ष्म शरीर के चिंतन में ध्यान में आसक्ति नहीं होगी, और कारण शरीर से अतीत होने पर समाधि स्थिरता में आसक्ति नहीं होगी, तब स्वरूप की स्थिति हो जाएगी। स्वरूप है वो स्थिति और गति इससे अतीत है। नैव तस्य कृतेन अर्थ, नैव तस्य कृतेन अर्थ, ना कृते नहीं होता, न करने से मतलब है और न करने से मतलब है, न करने से मतलब होता है समाधि में, और ऊपर में काम करने में आसक्ति होती है, नहीं उतर से कृत्य न अर्थ है, न अकृत्य नहीं कर सकना, और न शास्त्र सर्वभूतेषु कश्चित अर्थ विपाश, किसी प्राणी के साथ में भी कोई संबंध नहीं रहता। तो क्रिया चिंतन और स्थिरता तीनों से अतीत हो जाता है, इसमें किसी में आसक्ति नहीं रहती जब शरीर से अतीत होता है। ये बात अब एक बात बताता हूं कि शरीर से अतीत आप हैं, ये होता नहीं है, होते होने वाली जब पैदा होगी उसका नाश हो जाएगा, ये आप हैं ऐसा, ना आप शरीर स्थूल के साथ एक है, ना सूक्ष्म साथ एक है, ना कारण शरीर के साथ एक है, ये तीनों ही प्रकृति का कार्य है, और आप प्रकृति का कार्य नहीं है, आप ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन साक्षात परमात्मा के अंश है। परमात्मा के स्थिति से गति से कोई संबंध नहीं है, स्थिति गति से अतीत है। स्थिति गति सापेक्ष होती है, तत्व निरपेक्ष है, गति स्थिति से अतीत है, निरपेक्ष अपेक्षा नहीं है, ऐसा तत्व है। तो कर्ण निरपेक्ष साधन से उस तत्व को प्राप्ति होती है, और योग भ्रष्ट भी कर्ण सहित कर्ण सापेक्ष साधन में योग भ्रष्ट होता है। जहाँ वृत्ति के संबंध का विच्छेद है वहाँ योग भ्रष्ट नहीं होता। योग भ्रष्ट योगा चलित मानसा, योग भ्रष्ट का खास प्रश्न होया है, अयति श्रद्धयोपेतो योगा चलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धि काम गति कृष्ण कर सकती। योगा चलित मना होता है तब योग भ्रष्ट होता है। तो योग चलित मना हो तो मन लगाने से योग चलित मना होता है, मन का संबंध विच्छेद है, वहां योग भ्रष्ट कैसे होगा। तो कर्ण निरपेक्ष साधन में योग भ्रष्ट नहीं होता, वहां संबंध विच्छेद हो जाता है, स्थिरता में आसक्ति नहीं रहती। स्थिरता हो जाए न हो जाए, जैसे नहीं करते न अकृते, कोई कोई आसक्ति नहीं रहती। तो ये बात हो जाती है शरीर से अतीत का अनुभव होने पर, और शरीर से अतीत होना बहुत सुगम है, बहुत सरल है। जब तक संयोग जन्य सुख का उपभोग करते हैं तब तक शरीर से अतीत होने में कठिनता मालूम देती है। ये ही संस्पर्श जब होगा, संस्पर्श जब होगा, दुख योने एवते आद्यंतवंत कौनते नतेषु रमते बुधा। संयोग जन सुख में बुद्ध विवेक रमण नहीं करता। अभी तो कार्य और पदार्थों में स्थूल में सूक्ष्म चिंतन और ध्यान से है, और वहां समाधि से है, उससे राग है, आसक्ति है। और शरीरों का संबंध छूटने पर आसक्ति किसी में नहीं रहती, न स्थिरता में रहती, न संजौता में रहती है। प्रकृति प्रकृति का संबंध विच्छेद हो जाता है। अब एक बात और कहता हूं, ये जो परमात्मा और परमात्मा की एक शक्ति प्रकृति पुरुषम जैव विद्यनादि उभावपि, एक परमात्मा है, एक परमात्मा की शक्ति है, दो चीज है। ये दो होते हुए भी एक है, एक होते हुए भी दो है। क्या है कि जैसे आप हो और आपकी शक्ति है, आप में एक ताकत है, वो आपकी ताकत है, ताकत के आप नहीं हो और ताकत आप नहीं हो। ये तीनों बात याद कर लेना, ना ताकत आप हो, ना आप ताकत के हो, ना ताकत आपकी है। आपकी ताकत कह सकते हैं हम, परंतु आपके साथ ताकत नहीं रहती, ताकत घटती बढ़ती है, आप घटते बढ़ते नहीं हो, आप वैसे ही रहते हो, शक्ति ऐसे ही नहीं रहती। ऐसे परमात्मा की शक्ति है, वो परमात्मा से अलग नहीं रह सकती और परमात्मा के साथ रहती है। जैसे आपकी शक्ति घटती बढ़ती है, आप घटते बढ़ते नहीं हो, परंतु आप अपनी शक्ति को अलग बता नहीं सकते। आपको छोड़कर शक्ति में ताकत नहीं अलग रह जाए, आप शक्ति रहित हो सकते हो, परंतु शक्ति में ताकत नहीं है प्रकृति में जो आपको छोड़कर स्वतंत्र रह सके। स्वतंत्र नहीं रह सकते, इस वास्ते एकता है, और घटती बढ़ती इस वास्ते द्वैत, आप अलग हो, शक्ति अलग है। तो शक्ति के साथ संबंध रहता है तब कर्म सापेक्ष होता है, और वो साधन उसमें व्युत्थान दोनों होते हैं, चाहे समाधि समाधि हो जाए, किसी भी हो जाए। और जब शक्ति से अतीत का अनुभव होता है तो उसमें बिल्कुल शक्ति का कोई संबंध नहीं रहता। शक्ति रहने पर भी वो शक्ति की आसक्ति मिट जाती है, उसमें राग मिट जाता है। ये बात है। अब बात बता दूं, जो कल का प्रसंग था उसके अनुसार बात कहता हूं। हम शरीर से अलग हो सकते हैं, और सच्ची पूछो तो अलग आप हैं, नया नहीं होगा। तादात्म्य आपने किया है, ये है नहीं, इस वास्ते साधन करने की जिम्मेवारी साधक पर है। अगर इसने खुद ने तादात्म्य न किया हो प्रकृति के साथ, तो साधन करने की जिम्मेवारी इस पर होती नहीं, और वो जिम्मेवारी आप पर ही है। आप भगवान की कृपा मानो, संतों की कृपा मानो, शास्त्र की कृपा मानो, धर्म की कृपा मानो, अंतकरण की कृपा मानो, वो कुछ भी कृपा मानो, आपकी मर्जी है और मानना ठीक है, परंतु वास्तव में आपकी खुद की कृपा होनी चाहिए, दूसरी कृपा की जरूरत नहीं है। आपकी कृपा हो जाए, आप उद्धार कर ले, उद्धरे आत्मा आत्मानम नात्मानम अवसादित, अपना उद्धार करे। तो आपने कृपा आपकी क्या कि मेरा कल्याण हो, ये आपके चक्र लग जाए मन में कि मेरा उद्धार हो, मेरा कल्याण हो, मेरे को भगवत दर्शन हो जाए, भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए, भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाए, मेरे को तत्व ज्ञान हो जाए, मैं जीवन मुक्त हो जाऊं, बोध हो जाए, अपने स्वरूप का बोध हो जाए, ये आपकी लालसा, ये लालसा जोरदार जगनी चाहिए। उस लालसा के सामने खान पान आदि भी आपके स्वभाव नहीं। लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोय, नारायण जिस लगन में तन मन दीजे खोय, मन में लागी तटपटी कब निरखूं घनश्याम, नारायण भूलो सभी खान पान विश्राम। उस चटनी सामने खाना पीना विश्राम भूल जाता है, नींद भूल जाता है, नींद नहीं आती है, आराम नहीं सुहाता है, भोग नहीं सुहाते हैं, बात नहीं सुहाती। नारायण हरि लगन में यह पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत भोगवात, ये सुहाई भी नहीं। ऐसी चटपटी लगने पर आपको प्राप्ति हो जाएगी, चाहे आपको गुरु मिले चाहे न मिले, आवश्यकता तो गुरु मिल जाएंगे, भगवान आपसे समझ गुरु भेज देंगे आपके पास, और नहीं तो भगवान खुद काम कर देंगे, चाहे प्रकट होकर कर देंगे। पर चटपटी ऐसी लग जाए कि उसके बिना आप रह न सके, ऐसी चटपटी लग जाएगी तो वो दुख भगवान से सहा नहीं जाता, संसार के दुख से भगवान की परवाह नहीं होती, परंतु असली तत्व के लिए जिज्ञासा जागृत हो जाए, चटपटी हो जाए, तो भगवान को आप माने चाहे न माने, भगवान की ये नहीं है कि भगवान को माने तब तो कृपा करते हैं और भगवान को न माने तो कृपा नहीं करते, ये लेश मात्र भी नहीं है भगवान के यहाँ, माने चाहे न माने। और सच्ची पूछो तो नहीं मानने वाले पर कृपा पहले करते हैं, मानने वाले की बात दो नंबर में करते हैं। क्यों? कि न मानने वाले के आधार नहीं है कोई, मानने वाले के आधार पकड़ रखा है। बोलने जानू कोई अल्प बुद्धि मन बेगत है, नहीं जाके हरि हो ये तो मैं जानू सदा, जिसके कोई नहीं होता उसे भगवान होते। तो कोई नहीं होता है, वो कोई आधार नहीं है, वो भगवान को न माने तो वो अनन्य हो गया, अनन्य अन्य है ही नहीं तो अनन्य हो गया कि नहीं, तो अनन्य चेता सत्यम उसे लिए सुलभ पार्थ सुलभ भगवान सुलभ हो जाते हैं। तो ईमानदार नास्तिक होता है वो बेईमान आस्तिक से बहुत ऊंचा होता है। आप कृपा करें, आप नाराज सुनो, नहीं ईश्वर को नहीं मानते, वेद को मानते, कोई कोई मान लेते हैं महाराज, मान लेते मान के जाते हैं, ईश्वर को नहीं मानते, ऐसा नहीं, ईश्वर को मानते हैं, साकार को नहीं मानते, ईश्वर को मानते हैं। आर्य समाज ईश्वरवादी है और वेदवादी है, वेद को मानते हैं, किसी न किसी को माने को तट जाएगा, न वेद को मानते हैं न ईश्वर को मानते हैं। तो मानते किसको है? तीन बात होती, मानते की बात बताऊं, चाहे तो संसार को सत्य मानो, चाहे अपने आप को मानो, चाहे ईश्वर को मानो, ये तीनों में से किसी एक को मान लेगा तो उद्धार हो जाएगा। संसार को सत्य मानने वाले का भी उद्धार हो जाएगा, और अपने आप को मानता है उसका भी उद्धार हो जाएगा, और ईश्वर को मानता है उसका उद्धार हो जाएगा। प्रकार अलग अलग है इनके, पर उद्धार हो जाएगा। ईश्वर को मानने वाले हैं आर्य समाज, ईश्वर को बिल्कुल मानते हैं, ईश्वर को साकार नहीं मानते, वो तो निराकार है। साकार हो जाए तो भगवान एक जगह आ जाएंगे, भगवान से रुक जाए कैसे एक देश में जाएंगे, इस बात में निराकार मानते हैं। तो निराकार मानो, साकार मानो, दो भुज मानो, चतुर्भुज मानो, सहज भुज मानो। और एक संत कहते हैं कि ना निराकार ना निराकार मानते हैं, निराकार मानते निराकार उपास भय, हम तो निराकार भगवान को मानते हैं, मन गंगा जी को मानते हैं, चाहे निराकार माने चाहे निराकार माने चाहे निराकार माने, कहीं न कहीं मान्यता है, वो मान ठीक हो जाएगा और नहीं मानने वाला ही हो जाएगा। मन में चाहना चाहिए जोरदार, मैं इस अवस्था में रह नहीं सकता, अधूरी अवस्था में कैसे रहूं, है कि नहीं है मेरे को पंचाधी, मैं नहीं मानता। तो नास्तिक होता है वो अनुभव होने पर मानता है, और आस्तिक है वो मान करके साकार साक्षात्कार करता है। भक्ति वाले मानकर प्राप्ति करते हैं, और वे पहले प्राप्त करके मानते हैं, तो दोनों ठीक हो जाएंगे फिर मान लेंगे। तो वास्तव में आप कैसे ही मानो, संसार को मानो तो संसार को मान करके चलने वाले कर्मयोगी हो जाएंगे, और आत्मा को मानने वाले ज्ञान योगी हो जाएंगे, और ईश्वर को मानने वाले भक्ति योगी हो जाएंगे। संसार को मानने पर संसार में सुख भोगते हैं, संग्रह करते हैं, उनका कल्याण नहीं होगा। सुख चाहते हैं संयोगजन और संग्रह चाहते हैं, इनमें मन लुप्त होता है, उसको प्राप्ति नहीं होगी। संसार को मानते हैं पर संसार से हमें लेना नहीं है, केवल सेवा करना है, केवल सेवा तो प्राप्ति हो जाएगी। साधक होता है, उसका एक साधन होता है, एक साध्य होता है, साध्य है उसकी प्राप्ति करना चाहता है तो पहले साधक होता है, और साधक का साधन होता है, साधन में इतना तल्लीन होता है तो साधकपना भूल जाता है। जिज्ञासा होती है तो जिज्ञासु होता है, फिर जिज्ञासा होती है, फिर जिज्ञासुपना नहीं रहता, जिज्ञासा मात्र रहती है, जिज्ञासा मात्र रहते ही तत्व ज्ञान हो जाता है। ऐसे सेवक होता है, सेवा करता है, और सेवा में ही सेवकपना मिट जाता है, केवल सेवा रह जाती है, और सेवा सेव्य में लीन हो जाती है, तो प्राप्ति हो जाती है। ये क्रम है, हर एक साधक का ये क्रम होगा। आप साधन करो, ध्यान करो, आप ध्याता रहते हो, ध्यान रहता हो, ध्येय रहते हैं, ध्याति ध्याने परिचय, ध्याता और ध्यान को छोड़ दो, फिर आप ध्येयकार हो जाओगे, तो ध्येयकार में संबंधी हो समाधि होगी, वो ध्येय की समाधि में फिर वो एक दो रूप, एक नाम और एक संबंध तीन रहेगा। ध्याता ध्यान छूट जाएंगे, ध्येय मात्र रहेगा, ध्येय मात्र में नाम रूप और संबंध तीन रहेगा, इनमें नाम रूप संबंध नाम और संबंध छूट जाएगा, तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ये क्रम है, किसी साधन में आप चलो ये क्रम होगा, उसमें तो सिद्धि हो जाएगी। इस वास्ते अभ्यास से क्या होता है, अभ्यास में साथ मन रहता है, जड़ की सहायता के बिना अभ्यास हो नहीं सकता। इसका अर्थ ऐसा आप ऊंधा मत समझना कि अभ्यास करने से तत्व की प्राप्ति नहीं होती, मैं ये कहता हूं कि तत्व की प्राप्ति में अभ्यास नहीं चलता, अभ्यास काम देता है। अभ्यास रमते यत्र दुखांतन से निगच्छति, सात्विक सुख में अभ्यास रमण होता है, और वृत्तियों के पकड़ने में तो अभ्यास की वैराग्य की बड़ी भारी आवश्यकता है, और वैराग्य की आवश्यकता हरेक साधक के लिए है। राग है वो त्याग करना पड़ेगा। अब हम कल वाले विषय पर आ जाते हैं, आपके त्याग कठिन है तो क्या राग सुगम है, राग की प्राप्ति हो जानी सुगम है क्या, असंभव है। आज तक इतिहास में किसी के भी कामना की राग की पूर्ति नहीं हुई, इतिहास में किसी की, आपको कैसे हो जाएगी। ऐसे कामना के त्याग बड़ा कठिन है तो कामना पूर्ति सुगम है क्या, कामना पूर्ति असंभव है, त्याग संभव है। ऐसे शरीर के साथ आपके तो हम संबंध विच्छेद नहीं करते, तो क्या संबंध रख सकते हो? है कोई ऐसा माई का लाल जो शरीर के साथ संबंध रख ले? आपसे आप छूटता है तो आपसे आप शरीर का संबंध छूटता है, आपसे आप कामना छूटती है, आपसे आप राग छूटता है। उस छोड़ने में आपको कठिन का अनुभव होता है जो आपसे आप छूट रहा है। आपके जितनी अवस्था आ गई है उतना शरीर से संबंध आपका टूट गया है। जन्मते ही मरना शुरू हो जाता है, संयोग होते ही वियोग शुरू हो जाता है, अंत में वियोग में बदल ही जाता है। कोई ऐसा संयोग नहीं जो वियोग में न बदलता हो। अरे वियोग में बदलता हो उसका त्याग कठिन है, तो क्या रखना सुगम है? आप इस विचार करें। कामना भी वियोग में बदलती है, राग भी वियोग में बदलता है, संबंध भी वियोग में बदलता है। सदा स्वतः स्वाभाविक जो वियोग आपका, आपको वियोग जिसका करना है उसी का त्याग आपको करना है। जो वो स्वयं वियोग हो रहा है उसके त्याग में कठिनता कैसे हुई? उसका साथ रखना कठिन है, राग कठिन है, कामना कठिन है। ये कैसे पूरी कर दोगे आप? कोई आज तक इतिहास में नहीं मिलेगा कि जिसने कामना की पूर्ति कर ली हो, राग को साथ रख लिया हो, शरीर को साथ रख लिया हो। बड़े बड़े तीर्थी भी हुए हैं, वे भी क्या शरीर को साथ रख लेंगे? नहीं रख सकते। जो त्याग कर लिया उसका त्याग, तो सुगम त्याग के समान सुगम कोई है ही नहीं। त्याग में परिश्रम नहीं पड़ता है, अभ्यास में परिश्रम पड़ता है, नई स्थिति करने में परिश्रम पड़ता है, और त्याग में परिश्रम पड़ता ही नहीं। त्याग क्या परिश्रम है? हम चीज नहीं लेते, हम भोग नहीं भोगते, हम नहीं लेते, ये क्या परिश्रम है? तो कठिनता क्या है कि संयोग जन सुख की लोलुपता है, इसकी कठिनता। संयोग जन सुख की लोलुपता भीतर पड़ी है कि वो सुख मिलता रहे, तो वो लोलुपता त्याग नहीं करने देती है। त्याग तो सत्य होगा, कितनी लोलुपता रख लो आप साथ रख सकते नहीं, असंभव बात साथ में रह जाए। अरे लोलुपता साथ में रहेगी, जन्म देगी, फायदा कुछ नहीं होगा और नुकसान सब तरह का होगा। पाप भी होंगे, अन्याय भी होंगे, अत्याचार भी होंगे, नर्क भी होंगे, तो दूनी भी होती, अनर्थ जितना है सबका सब होगा। अरे मतलब कोई सिद्ध नहीं होगा। आप विचार कर लो फिर पूछ लेना, अभी नहीं कोई इसे क्या मतलब सिद्धत है? राग से कामना से कोई तरह फायदा नहीं। इस वास्ते शरीर का संबंध विच्छेद है, आपके शरीर का संबंध विच्छेद है। आपके स्वतः आप शरीर से अलग हो, शरीर आपसे अलग है। इदं शरीरों में बताया, इदं शरीरों कौन थे? क्षेत्रम। ये तो व्यक्ति वो क्षेत्रज्ञ, और क्षेत्रज्ञ में आप इमाम विद्धि, क्षेत्र का संबंध परमात्मा के साथ है और क्षेत्र का इदंता के साथ है। क्षेत्र संसार में ही रहेगा, संसार से क्षेत्र अलग हो नहीं सकता। कामना संसार से अलग हो नहीं सकती, आपका राग संसार से अलग हो नहीं सकता, और आप संसार के साथ रह नहीं सकते। अब वो कठिन कैसे है? आप जिनमें राग रहते हो तो आपसे वियोग हो रहा है, एक क्षण भी आपके साथ नहीं रहता, निरंतर वियोग होता है। जितनी आपके हमारी उम्र आ गई, इतना संसार शरीर से वियोग हमारा हो गया। अब आगे कितना ऐसा पता नहीं, पर वियोग हो रहा है। अब वियोग हो रहा है, उसका त्याग कठिन है? उसका त्याग कठिन नहीं है। आपसे वियोग हो रहा है, आप स्वीकार कर, हाँ ठीक है, केवल स्वीकार कर ले कि भी हमारा नहीं है, कामना हमारे नहीं है। स्वीकार कर ले, निष्काम भाव को आप स्वीकार कर ले। अभ्यास आप करते हो, अभ्यास से कामना नहीं मिटती, अभ्यास से राग नहीं मिटता, अभ्यास से एक स्थिति पैदा होती है, राग नहीं मिटता, ना भगवान से प्रेम होता है अभ्यास से। मानो संसार का छुटना, परमात्मा की प्राप्ति, ये अभ्यास नहीं होता। अभ्यास करते करते फिर ध्यान होगा, फिर समाधि होगी, फिर सभी होगी, फिर निर्वज होगी, प्राप्ति हो जाएगी। वो भी एक क्रम है, ब्रह्म अभ्यास नहीं हुआ। समाधि होगी फिर निर्वज होगी तब प्राप्ति हो जाएगी। इस बार अभ्यास है ये केवल मनोनिग्रह के लिए है। मनोनिग्रह के लिए भगवान ने कहा है अभ्यास इंद्र कौन थे वैराग्य से गृह्यते गृह्यते मन ये चंचलंगे मन कृष्ण पर्वाथी पर्वतम तस्म निग्रह मन्ये वायुस्करम निग्रह कैसे होता कि अभ्यास में निग्रह होता है ये भगवान उत्तर दिया है। भगवान गीता में जहाँ अर्जुन बोले हैं 200 श्लोक आपने कहे हैं परंतु मन के विषय में अर्जुन ने 2 श्लोक कहे हैं और 2 श्लोकों में उत्तर दिया है आगे पशु पर्व नहीं चलाएगा 33, 34, 35, 37 उत्तर दिया 37 योग इतने थोड़े किसी विषय पर भगवान नहीं बोले हैं जितने आपके मन के निग्रह के पर बोले हैं 2 श्लोक और 2 में क्या है असंशय महाबाहो बूंदो दुग्रम चलम उसका अनुमोदन किया आधा एक आधा श्लोक तो अनुमोदन में गया अभ्यास में गृह थे आधा श्लोक बताया आगे असंयतात्मा ना योगो जिसका मन वश में नहीं है योग प्राप्त कठिन है और वश्यात्मा से आदर्श हो जाए तो आधा श्लोक हुआ आधा मन के निग्रह का आधा श्लोक अभ्यास को अभ्यास वैराग्य गृह थे कितने कम बोले एक तो अनुमोदन में गया आधा श्लोक अंत में है कि जिसका मन वश में हो उपाय करे तो योग की प्राप्ति हो जाएगी अब नहीं तो नहीं प्राप्ति होगी। अब योग भ्रष्ट की बात आई तो योग भ्रष्ट की गति मामूली नहीं कही है भगवान ने योग भ्रष्ट की गति 6 अध्याय पूरा किया बिना पूछे 7 अध्याय शुरू कर दिया भगवान ने तो इस वास्ते शरीर से संबंध विच्छेद करना क्या है तो शरीर आपका संबंध विच्छेद हो रहा है। बालक पढ़े में कहते मैं बालक हूँ बालक पढ़े का संबंध विच्छेद हुआ तो आप कहते मैं जवान हूँ जवान का संबंध विच्छेद हुआ तो मैं कहते बूढ़ा हूँ जो शरीर बदलता जाए उसको मैं करता जाऊ आप साथ में रहते नहीं आपके बालक बना साथ नहीं रहा जवान नहीं रह जाए तो बूढ़ा पढ़ नहीं जाएगा कभी रोगी हूँ कभी भोगी हूँ कभी मैं निरोग हूँ कभी मैं ठीक हो गया कभी बलबल हो गया कभी मैं निर्बल हो गया बहुरूपिया बदले जो बदलते चले जाते हो आप अपनी छोड़ पर तो रहो कम से कम नहीं रह सकते कैसे रहे वो बदलता है कैसे रहेगा जो बदलता है उसी को पकड़ लिया जो बदलता है उसी को पकड़ लिया जो बदलता है उसी को पकड़ लिया बताओ इसके सिवाय को दशा है उसको पकड़ते रहते हो ये पकड़ने का आदत है फिर आगे जाओ तो जन्म रहो मरना सब पकड़ते ही रहो आदत पकड़ने वाली है छोड़ता वो उसको छोड़ जो आपको छोड़ता है उस आप छोड़ दो निहाल जाओगे आपके साथ शरीर नहीं रहेगा शरीर का राग रहेगा और राग आपको छोड़ना होगा कारण गुण संगो से सदस्य योनि उस नीच योनियों में गुणों का संग है आप अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम व्य आप निर्गुण हो आप अनादि हो और परमात्मा शुद्ध स्वरूप हो न करोति न लिप्यते कर्तृत्व आप पर नहीं है लिप्तता आप पर नहीं है और नहीं है उसको आपने पकड़ा है और है आप अलग है इसको आपने पकड़ा ही नहीं ये जंजीर तो ये यहाँ है अब आप छोड़ दो तो आपके साथ रहेगा ही नहीं क्योंकि ये तो छोड़ ही रहा है तो संसार तो शरीर तो आपके साथ एक क्षण भी नहीं रहता अब क्षण भी नहीं रहता उसका त्याग कठिन है तो कठिन क्या कठिन है राग साथ में रखना कठिन है त्याग तो आप सब हाँ हाँ मैं हाँ मेरा तो हाँ ठीक है त्याग हाँ ठीक बस खत्म होगा तो संसार शरीर का संबंध विच्छेद है इसमें आप स्वतंत्र हैं, इसमें आप परतंत्र नहीं है इसमें धन की आवश्यकता नहीं है इसमें बल की आवश्यकता नहीं है इसमें योग्यता की आवश्यकता नहीं है इसमें आप निर्बल नहीं हो इसमें आप अयोग्य नहीं हो इसमें आप अनधिकारी नहीं हो हर एक काम का अधिकारी होता है एक छोड़ने में अनधिकारी नहीं होता क्या छोड़ने में अभ्यास करना पड़ता है कभी छोड़ दिया पैसा नहीं रहेगा साहब हम तो गृहस्थ में नहीं रहेंगे क्या जोर है पट हो जाता है ये तो सब क्योंकि सबका संबंध विच्छेद होता है उसे संबंध विच्छेद करना है स्वतंत्र है आप, दूसरे की सहायता की जरूरत नहीं है। सहायता जरूरत सब तो शास्त्र है, धर्म है, ईश्वर है, गुरु है, महात्मा है, सब सहायता करने लिए तैयार है। अरे आपकी स्वतंत्रता है इसमें, बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है। त्याग करने में क्या ग्रहण करना चाहे हम आप लोगों से, एक एक रुपया भी लेना चाहूं तो मैं स्वतंत्र हूं क्या? लाखों करोड़ रुपया छोड़कर चल दूं तो क्या मैं पराधीन हूं? त्याग में कोई पराधीन नहीं है। अब त्याग आप चाहते ही नहीं तो कैसे त्याग हो? आप राग करते ही चले जा रहे हैं। इनमें कोई खास मार्मिक बात हो तो प्रश्न कर लो। बोले स्वीकृति है, जो आपने स्वीकृति बताई ना, जैसे हम संसारिक त्याग करते हैं तो बुद्धि का निर्णय होता है कि हमने छोड़ दिया, तो ऐसी परमात्मा की प्राप्ति नहीं है कि बुद्धि का निर्णय हो गया कि हाँ बुद्धि का निर्णय हो जाएगा। बुद्धि का निर्णय होने पर फिर आपके शुद्ध खुल को खुद वो हो जाएगा। बुद्धि का निर्णय पहले होगा तो इससे आपका खुद का निर्णय हो जाएगा। बुद्धि का निर्णय होने स्थित प्रज्ञ का कर्मयोग में तो बुद्धि का ही निर्णय बताया मुख्य स्थित प्रज्ञ के लक्षण है। प्रज्ञा स्थिर हो गई, मन स्थिरते इतनी प्रशंसा नहीं है जितनी बुद्धि की स्थिरता की प्रशंसा है। व्यवसायी आत्मा का बुद्धि एक है, एक दृष्टि वाली बुद्धि है, सब छोड़ जाएगा। नाशवाद से मेरा संबंध नहीं है तो नहीं है, नहीं है। नाशवाद से अविनाशी संबंध कैसा? आपका संबंध नहीं है, संबंध विच्छेद हो रहा है निरंतर। आप पकड़ रहे हो जो अगर रहे उसे, फिर दया उसे, जो अवस्था बदलती है उसी में आप पकड़ते रहते हो, संबंध तो छूटते रहता है। आपका बालकपन बता सकते हो? अभी एक कहते थे आप खुद अपने में बालक हो, बच्चा हो, तो रहता ही नहीं संसार का सही संबंध आपके साथ, टिकता ही नहीं, कभी नहीं टिकता। कल मैंने विचार कहा था कि आप एक विचार करो कि संबंध मैं रखना नहीं चाहता, आप खुद उस पर के तत्परता से लग जाओ, मगर संबंध विच्छेद हो जाएगा। किसी भाई बहन ने किया अभ्यास? अभ्यास बताऊं, अभ्यास ऐसा विचार किया किसी ने दृढ़ता से कि शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ। तीन बात बताई, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, शरीर त्याग के लिए है, शरीर मेरे लिए नहीं है। आप हो चेतन, शरीर है जड़, आपके लिए कैसे होगा शरीर? और आपका शरीर कैसे होगा? शरीर प्रकृति का है। यार आप शरीर कैसे हो? आप शरीर ही हो। शरीर और शरीर का भेद ही पहले बताया भगवान आरंभ में, देह और देही का भेद बताया। इसके इतना भेद बताया कि नाश तो विद्यते भावा, असत भावन, असत का एक सत्ता विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। हद कर दी, इतनी बात बताई भगवान, असत की सत्ता विद्यमान है ही नहीं, सत का अभाव विद्यमान होता ही नहीं, हो सके ही नहीं सदैव। आप सतरूप है, अभाव रूप थोड़ी है। इदं शरीरं कौन थे कैसे? इदंता था, सब संसार इदंत में आ गया। और क्षेत्र के चापी माम विद्धि, माम कहते ही सत्यदानंद घनवाल के साथ में आपका संबंध है, और इदंता कहना आपका संबंध किसी के साथ नहीं है। साफ साफ थोड़े बताइए, इदं शरीरं कौन थे क्षेत्रम? अरे ये तो योग क्षेत्र के, क्षेत्र के अभिमान बुद्धि भगवान के साथ संबंध है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो इसी साथ संबंध नित्य है। शरीर के साथ संबंध है ही नहीं, है ही नहीं, उसे त्याग कठिन है। तो है उसे त्याग शुरू है, जो है उसे त्याग कैसे करोगे? ना भाव विद्यते सतः, सत का अभाव होता ही नहीं, कैसे आप कर दो? विनाशम अभ्यस्य अस्य न कश्चित कर्तुमर्हति, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। देही नित्यम अवैध्ययम् देह सर्वस्य भारत, वो सदा ही अवैध है, अविनाशी है। अब जरा सोचे आप, तो त्याग सुगम है। त्याग कठिन हो तो क्या पकड़ना सुगम है? आप बताओ, त्याग के समान कोई सुगम है ही नहीं साधन। आप बताओ त्याग में कोई सहायता लेनी पड़ती है कि योग्यता लेनी पड़ती है किसी की सहायता लेनी पड़ती है क्या? स्वतंत्रता है आपकी, आप योग्य हो क्योंकि आप हो चेतन संबंध जड़ का, तो जड़ के त्याग में आप असमर्थ हो, फिर आप चेतनता क्या है? ईश्वर जीव अविनाशी चेतन सुवराशी, इस वास्ते आप शांत हृदय से ये विश्वास करो कि आप शरीर का संबंध विच्छेद करने में सर्वथा समर्थ है, सर्वथा योग्य है, सर्वथा आप अधिकारी हैं, सर्वथा आप स्वतंत्र हैं। बोला परतंत्र बताओ, त्याग करने परतंत्रता क्या है? हमें त्याग कर दिया, सहायता की क्या जरूरत है, बल की क्या जरूरत है, इसमें विद्या की क्या जरूरत है, किस बात की जरूरत है बताओ त्याग करने में? स्वतंत्र सभी सब बछिंता हो मैं सामने रखू, इतनी शुभ बात है एकदम। और आप देखो, आप त्याग मत करो परंतु त्याग आपका प्रकृति कर देगी, कर देगी, कर ही देगी। आप कामना को रख नहीं सकते, राग को आप एक जगह जमा कर ही नहीं सकते, शरीर के साथ आप रह ही नहीं सकते, आपसे निरंतर प्रकृति संबंध विच्छेद कर रही है। आपने माना है, उसने संबंध नहीं माना है, संबंध ने केवल आपने माना है, प्रकृति ने शरीर ने इंद्रिया ने मन ने बुद्धि ने संबंध स्वीकार नहीं किया है, स्वीकार केवल आपने किया है, प्रकृति ने संबंध स्वीकार नहीं किया है, इसमें शंका हो तो बोलो। मान अपमान में सुख में सम रहना ही त्याग है क्या जी? मान अपमान में सुख में सम रहना ही समान, मान अपमान किसका होता है? शरीर का होता है, वो शरीर आपसे तो रहता है, इसमें समता पूर्ति करना ही त्याग है क्या? मान अपमान में सुख में सम रहना ही त्याग है क्या? सम है आप, मान अपमान आप सम है, बताऊंगा आपको। मान हुआ और अपमान हुआ, तो मान का आरंभ और मान का अंत, अपमान का आरंभ और अपमान का अंत, इनमें आप में कुछ फर्क पड़ा तो आपके साथ है ही नहीं, आपके साथ मान रहता है कि अपमान रहता है? अपमान मान आगंतुक आप स्थाई है, ये आगंतुक है, आगवा पायनो अनित्यास्ता स्थिति से भगवान के आने जाने वाले हैं, तुम्हारे से क्या संबंध है? आने जाने वाले पकड़ के मान अपमान करते हो, निंदा स्तुति करते हो, मान अपमान होता है आपके शरीर का, निंदा स्तुति होती है आपके नाम की, और नाम आपके 10 दिन बाद में कराया गया, और शरीर बोला माँ के पेट में वो भी बना है, शरीर भी बना है और नाम भी पकड़ा है, आपका है ही नहीं नाम, गर्भ में होता है जब काम कहते हैं कि ये प्रकाश आएगा, ऐसा नाम आया है, बच्चा आएगा, बच्चे आया है, नाम आप इसे धर दिया, शरीर वो भी बना है, शरीर वहां था नहीं पहले, तो शरीर के साथ संबंध आपका है ही नहीं, रह सकता ही नहीं, बताओ रह सकता है क्या? तो फिर माना पान किस बात का? तो अभी थोड़ा ठहर जाओ भैया, सूचना सुन लो, फिर कहेंगे मेरी बात सुनो।